Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Şura suresinin 16. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bu ayetleri 1400 yıl önce indirmiş ama şu anda dinime karşı mücadele veren, onun nurunu söndürmeye çalışan, söndürebileceğine kendini de inandıran insanlara diyor ki: "Vellezine yuhaccune fillahi min ba'di mestucibe lehu hujjatuhum dahizatun 'inde rabbihim ve 'aleyhim ghadabun ve lehum 'azabun şedid" buyurmakta. Allah'ın davetine uyulduktan sonra, yani Kur'an ayetleri inmeye başlamış sevgili Peygamberimiz bu ayetleri önce akrabalarından başlamak suretiyle Mekke ve civarındaki insanlara duyurmaya başlamış. Hazreti Hatice validemiz, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Zeyd gibi radıyallahu anhum, onlar Allah'ın davetine icabet etmişler. Yani daveti kabul etmişler, yürekten inanmışlar. Derken Bilallar, Hamzalar, Ömerler bu kervana katılmış. Allah Celle Celaluhu dinime karşı mücadele verenlere diyor ki: "Bu davete icabet edildikten sonra Allah'a karşı, Allah'ın dinine karşı mücadele verenler, o konuda kavgaya girenler, çekişenler var ya, onların bütün delilleri boşuna çıkar" diyor. Bütün çalışmaları, Allah'ın dinine karşı verdikleri bütün mücadeleler boşa çıkar. Allah'ın gazabı onlar üzerinedir ve onlar için çok şiddetli bir azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ayet öyle diyor. Peki hayat ne diyor? Hayat da ayeti doğruluyor. Niye? Hayatı veren Allah Celle Celaluhu bu zaman içerisinde yaşayan insanları, müminini de kafirini de yaratan Allah Celle Celaluhu, hayat içerisinde, yani 1400 senelik zaman içerisinde dinime karşı mücadele verenlerin hepsi yok olup gitmişler, mağlup olmuşlar ve 1400 senedir yükselen, ara vermeden yükselen değer İslami değerler olmuştur. Şu anda bile, bilesini şunun için söylüyorum, bütün Batı dünyası ilim adamlarıyla, sanatçılarıyla, siyasetçileriyle, bütün teknolojileriyle İslam'ı karalama kampanyaları başlatmalarına rağmen, başlarında da Papa olmak üzere, Papa bir ara demişti, şu kadar milyar dolar ayırdık Batı'da İslam'ın önünü kesmek için. Bu ne demektir? Yükselmekte olan biri var, önünü kesmek için. Bütün bu karalama ve engellemelere rağmen yükselen değerin İslam olduğunu yine kendi uzmanları söyleyiveriyorlar. Rabbim de bize müjde veriyor. Hüccetühüm dâhızatün. Onların İslam'a karşı mücadele verirlerken getirdikleri bütün belgeler, bütün mücadeleler, bütün çekişmeler ve kavgalar boşa gidecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Allahu'l-lezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mîzâne. O Allah Celle Celaluh'tür ki kitabı indiren O. Kitabı hak ile indiren O. İçindekilerin %100 doğru olduğunu Allah Celle Celaluh bildiriyor. Bir de ölçüyü, teraziyi indirdiğini Rabbimiz haberi veriyor. Bir başka ayet-i kerime de vel mizane liyakumen nasu bil kıst diyor. Teraziyi indirmiş, niçin insanlar adalet üzerinde olsunlar diye. İnsanların mesela alışverişlerinizde hepinizin ortak kabul edeceği bir terazi olması lazım. Şu anda uluslararası kabul görmüş kilo vardır. Yani 1000 gram ağırlığında kilo vardır. Terazi üzerine kafa yoranlar o bir gramın da ne demek olduğunu bilirler. Bir gramın da bir dayanağı olması lazım. Bir gram dediğin şey nedir? Onun da açıklaması var. Miligramın da neye göre ölçüldüğünün açıklaması vardır. Bütün insanlar şu anda bunu kabul etmişler. 1 kilo alıyorum, 5 kilo alıyorum, 10 kilo, 100 kilo, 100 ton, 500 ton, 1000 ton, 1 milyon ton alıyorum, satıyorum derken alan da satan da ölçünün ne olduğunu biliyorlardı. Adalette de bir ölçünün olması gerekmektedir. Bütün insanların müştereken kabul edebileceği ölçüyü insanların koymasının imkanı yoktur. Nasıl ki şu bileğinizle bütün insanları çekmeye veya itmeye gücünüz yetmez, aklımız da aynen öyledir. Birçok meselemizi akılla halledemiyoruz. Sınıfı geçme konusunda zorlanıyoruz bu akılla. Borçlardan kurtulma konusunda akıl da çaresiz kalıveriyor. Ünvanınızı yükseltme konusunda aklınız yetmez hale geliveriyor. Halledemiyorsunuz. Kendi fakirliğinizi zenginliğe, ünvanınızı bir üst makama çıkarmada akıl bazen çaresiz kalınca, bütün 6 milyar insana adalet dağıtmada bu akıl, Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kuralı anlamak üzere ve o anladığı kural doğrultusunda gücünü güçlendirmek, ışığını artırmak üzere yaratılmış akılla insanlara adalet dağıtacağız. Terazi kelimesine Kur'an'da birkaç yerde değinilmiş. Çok önemli olması nedeniyle. Terazi, her şeyde terazi olması lazım. Konuşurken kelimelerinizi de tartarak konuşmalısınız. Konuşacağınız konuya göre kelime seçmelisiniz. Konuşacağınız insana göre kelime seçmelisiniz. Eşinize karşı söyleyeceğiniz ayrı, annenize söyleyeceğiniz kelime ayrı, kayınvalidenize söyleyeceğiniz kelime ayrı, babanıza söyleyeceğiniz kelime, kardeşinize söyleyeceğiniz kelime, düşmana söylenecek kelime, dosta söylenecek kelime. Hepsi birbirinden farklı. Her kelimenin de kendine göre ağırlığı vardır. Onları da tartarak konuşmaya dikkat edelim. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَر۪يبِ Ne bilirsin? Belki de kıyamet çok yakındır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kıyametin ne zaman kopacağını sevgili Peygamberimiz de bilmiyor Allah Celle Celaluhu ama yakın olduğunu söylüyor. اِنْ قُتَرَبَتِ السَّاعَةِ Kıyamet yaklaştı diyor. Demiş ama aradan 1400 yıl geçmiş. Yakınlık, uzaklık neye göre? yaratılışına, dünyanın yaratılışına göre hesap edecek olursak, 1400 yıl bir göz açıp kapayacak kadar bir zaman eder de ondan. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. O kıyamete inanmayanlar, kıyametin hemen gelivermesini isterler, acele. Hani sevgili Peygamberimiz, hadi madem öyle olacaksa olsun, görelim bakalım, inanmıyoruz biz buna gibi azabı acele ediyorlar. Halbuki tevbeyi acele etmek lazım. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا. Müminlere gelince, müminler o kıyamet konusunda tir tir titrerler. Kıyamette azaba düşmemek için kendilerine şefkatle muamele ederler. Yani kendilerini cehennemde yakmayacak bir iman zırhına bürünürler. Gönüllerini imanla doldururlar. Dışlarını ellerinden, dillerinden ameli salih akmasına, çiçek açmasına dikkat ederler. Ve ya'lemune ennehel hak. Bilirler ki kıyamet mutlaka ve muhakkak gerçekleşecektir. Ela innellezine yumarune fissaati lefi dalalin ba'id. İyi bil ki kıyamet konusunda seninle çekişenler çok uzak bir sapıklığın içerisindedir. Derin bir sapıklığın içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Allahu latifun bi ibadihi yerzuqu men yeşâ'u ve huvel kaviyyul aziz. Allah kullarına karşı çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O çok güçlüdür. O çok kuvvetlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, insanlar kabristana vardıklarında, mezarlığa vardıklarında, bir cenaze defni için vardıklarında daha önce ölmüş insanların kemiklerini gördüklerinde insanın hatırından gelir geçer. Yahu bu kemikler nasıl dirilecek diye. Müşriklerden bir tanesi de sevgili Peygamberimize bir kemik getirmiş mezarlıktan. Bakara suresinin Yasin suresinin son sayfasında men yuhyil izame ve hiye ramim demiş. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek demiş. Rabbim kendisi cevap veriyor. Kul, söyle ona. Yuhyihellezî enşe'ehe evvele merra. Onu ilk önce kim kemik haline getirdiyse, dirilttiyse, ahirette diriltecek olan da odur. De ona diyor. Kış mevsiminde ölen çiçeklerimiz vardır. Tohumlar kendi yapraklarını kefen kabul ederler, toprağa gömülürler, ölürler. Ama bahar mevsimi geldiğinde İsrafil'in suru gibi dirilten cemre sıcaklıkları toprağın bağrına değdiğinde o ölmüş çekirdekler yeniden can buluyorlar. Rabbim diyor ki bize وَكَذَٰلِكَ النُّشُورِ. İşte ahiretteki diriliş de böyle bir şeydir, diyor Allah Celle Celaluhu. Bizim oraya hazırlık yapmamızı ister. Daha önceki derslerimde de söyledim. Kendi istikbalinizi, çocuğunuzun istikbalini 70 seneyle sınırlamayın. 100 seneyle sınırlamayın.